açılmadığı uykulardan. Çocukça masum eski bir resmim var hep duvarda. Bugünlerden habersizim, o oyunlarla resimdeyken hep büküldü bileklerim. Telafisiz oyunlarda cebimde 5 kuruşla almak istediklerim. Bugün bedava olsa bile yok etmek istedikleri. Zamanı geriye çevirmek hiç biçilecek paha değil. Benimse hatırlayamayıp unutmak istediklerim var. Yanımda kal dediklerim, ölümde var dedikçe. Yok oldu özlediklerim, nasılsa var dedikçe. Nasılsa gel dedikçe, gelirdi ölmedikçe. Hesapta olmayan bir şeyler önüme gelmedikçe. Süslü kelimelerle kirli değil dilim, içimden böyle gelir. Anlatırken hissedip yaşanmamışken hiçbir. Hazırlarım ki kendimi, o gün gelince korkmayıp gülümserim. Kıpım kırık benim. Tek kaçacak yerim evim, üstüme senin ruhumu izleri halimin. Ak gözün olsun ecelim, bana gizlice bak, yok etsin hayalimi. Tek kaçacak yerim evim, üstüme senin ruhumu izleri halimin. Ak gözün olsun ecelim, bana gizlice bak, yok etsin hayalimi. İçimden geçirdiğim yüzümden anlaşılmaz. Beni görünce hayal kırıklığın katlanırsa. Gözünü kapat sade dinle, sade hisset. İstediğim sade bu, istediğim samimi hiç değilse. Aynamda utandığım her şeyimle buradayım. Ve aynı anda utandığım her ne varsa susmadım. Her savaşta ustalık gerektiğimde kuklayım. Kaybetme sebebim aynı, elimden tutmayın. Kaçacak yerim evim, üstüme senin ruhumu izleri halimin. Ak gözün olsun ecelim, bana gizlice bak, yok etsin hayalimi. Tek kaçacak yerim evim, üstüme senin ruhumu izleri halimin. Ak gözün olsun ecelim, bana gizlice bak, yok etsin hayalimi. Tek kaçacak yerim evim, üstüme senin ruhumu izleri halimin. Ak gözün olsun ecelim, bana gizlice bak, etsin hayalimi. Tek kaçacak yerim evim, üstüme serin ruhumu izleri.